Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Czerwca to środa, minęła godzina 20. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polska wzmocni zabezpieczenie granicy z Białorusią. To odpowiedź na rozlokowanie tam grupy Wagnera. Kilkadziesiąt ciał ofiar powodzi na południu Ukrainy znaleziono w okupowanej części obwodu chersońskiego. Niemal 97,5 tysiąca rolników z całej Polski złożyło wnioski o dopłaty bezpośrednie. O wzmocnieniu naszej wschodniej granicy w związku z obecnością grupy Wagnera na Białorusi zdecydował Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że wzmocnienie granicy będzie doraźne, jak i o charakterze trwałym. Wzmocnienie odnosi się zarówno do zwiększenia sił, które będą tam stale obecne, jak i do zwiększenia ilości różnego rodzaju przeszkód i umocnień, które mają chronić naszą granicę, gdyby była ona atakowana. Nie ma oczywiście takiej pewności, ale polityka bezpieczeństwa jest z natury rzeczy nastawiona na najczarniejsze scenariusze i kierując się tą zasadą, musieliśmy tego rodzaju decyzje podjąć. Według dostępnych danych najemników grupy Wagnera ma być na Białorusi około 8 tysięcy. W ciągu 2 dni w okupowanej części ukraińskiego obwodu chersońskiego znaleziono ponad 60 ciał osób, które zginęły w wyniku powodzi. Na zajętych terenach obwodu siły rosyjskie zaangażowały pracowników służb komunalnych do rozbiórki gruzów i zbierania ciał zmarłych w wyniku powodzi. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Rosjan zmusił do działania wybuch epidemii chorób wirusowych. Ukraińska armia przekazała, że aby ukryć rzeczywistą liczbę ofiar powodzi wywołanej wysadzeniem przez Rosjan tamy na Dnieprze, dowództwo wojsk rosyjskich podjęło decyzję o grzebaniu zmarłych w masowych grobach bez pobierania próbek DNA i umieszczania oznaczeń w miejscu pochówku. Apel poległych i salwa honorowa. Tak uczczono pamięć ofiar poznańskiego czerwca 56 roku. Pod pomnikiem poległych w Powstaniu Poznańskim delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Listy do uczestników uroczystości skierował prezydent Andrzej Duda. Przed pomnikiem odczytał go minister Andrzej Dera. Prezydent dziękował za pielęgnowanie pamięci o robotnikach czerwca. Przesłanie 1956 roku stało się inspiracją dla wielu późniejszych wystąpień. Echa poznańskiego czerwca wracały w marcu 68, w grudniu 70, czerwcu 76 roku i sierpniu 80, by w końcu doprowadzić do przełomu 1989. Podczas apelu poległych wspominano wszystkie ofiary czerwca 56. Niemal 97,5 tysiąca rolników z całej Polski złożyło wnioski o dopłaty bezpośrednie. W województwie warmińsko-mazurskim o pomoc może ubiegać się około 42 tysięcy rolników, a dokumenty złożyło już niemal 37,5 tysiąca. Termin mija w piątek, 30 czerwca. Wnioski można dostarczyć też później, ale wtedy dopłaty będą niższe, wyjaśnia Urszula Wysocka z warmińsko-mazurskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do 25 lipca, jednak tutaj trzeba pamiętać, że za każdy taki dzień zwłoki opóźnienia będą płatności pomniejszane o 1%. Do 17 lipca można składać zmiany do tych wniosków. W tym roku jest też nowa płatność, a chodzi o ekoschematy. Przy wypełnieniu dokumentów można skorzystać z bezpłatnej pomocy. Znamy laureatów konkursu Lider Dostępności. Wśród nich są m.in. Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy, Promenada Zdrowia w Świnoujściu, Zachodnia Brama Metropolii Silezja i Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. Konkurs promuje najlepsze rozwiązania w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami i ograniczeniami, o czym przypomniała Aneta Tomczak z Towarzystwa Urbanistów Polskich, które jest współorganizatorem konkursu. Nie muszą to być tylko dysfunkcje fizyczne, choć one oczywiście dominują, jest to największa grupa odbiorców budynków czy przestrzeni publicznych, ale również dysfunkcje sensoryczne, psychosomatyczne. Coraz częściej w budynkach, w przestrzeniach publicznych właśnie dla tej grupy osób dedykowane są różnego rodzaju rozwiązania techniczne, architektoniczne czy wręcz urbanistyczne w przestrzeniach publicznych. W kategorii architekt-urbanista zwyciężyła pracownia OWO Grąbczewscy Architekci. Nagrodę odebrał Oskar Grąbczewski.

I rozpoczynamy od płyty, którą darzę wielkim sentymentem i utworu, który darzę wielkim sentymentem. Artysta nazywa się Billy Joel. Donacji trójki w programie trzecim. Downeaster Alexa rozpoczął Billy Joel. Będą także dziś w naszym zestawie piosenki polskie, a zaczniemy od prawdziwej perełki muzyki polskiej. Wykonawczynią będzie Grażyna Łobaszewska. Rewelacyjne słowa napisał Jan Wołek. Tytuł piosenki brzyd. Ona brzydki on, mała stacja, kiepski bar, a oni przytuleni jakoś niezwykle tak, jakby się miał utlenić nagle świat i gdzieś w jeziorach źrenic światła na tysiąc par. Czterech słońc Samotna tance trójki po dziś bez Justyny Grabarz. Już nie pamiętam, kilkadziesiąt lat temu zachwyciłem się tymi słowami i tym wykonaniem Grażyny Łobaszewskiej. To była piosenka Brzydcy. No to sięgamy jeszcze do walizeczki. Będzie jeszcze jeden utwór z historią, dlatego że ten utwór miał być piosenką tytułową do serialu, który uwielbiam, czyli Przyjaciele, a wykonuje go zespół R.E.M. Shiny Happy People zespół R.E.M. i trochę mi się nie chce wierzyć, że oni już nie istnieją i nie grają razem. Szkoda. Pan Jan zapytał mnie w liście, jak dobieram płyty do walizeczki. No, to jest dość proste i nie wiem, czy takie bardzo interesujące, ale odpowiem. Najpierw wszystko to, co państwo słyszą dziś, gra mi w głowie. Potem staję przed półkami i wybieram płyty. Ale są takie płyty, które nie opuszczają walizeczki, dlatego że one po prostu z gruntu są w tonacji trójki. Well, it's all. Tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's somewhere down the road away, the end of the line. You'll think of me and wonder where I am these days. At the end of the line, of the line. Maybe somewhere down the road when somebody plays. At the end of the line, the purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Happy to feel that. At the end of the line, of the line. And it don't matter if you're by my side. At the end of the line, I'm satisfied. Well, it's all. Program trzeci Polskiego Radia End of the Line i zespół Traveling Wilburys. Sięgam po kolejną piosenkę polską i znowu mi się wydaje, że to klejnot. W tonacji trójki takie klejnoty muszą się pojawiać. Jan Kanty Pawluśkiewicz. Thank you. Jak kaniacz dżół, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma, to da. Czyś z chmurnej mgły, czy z lśniących złóż, przywiewaj siąść tuż, tuż, a już. Jak kaniacz dżół, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma, to da. Czyś z chmurnej mgły, czy z lśniących złóż, przywiewaj siąść tuż, tuż, a już. Godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Niecałych lat daj czekać mi. Godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Jest nurt, bieg naszych dni i ogrom dusz, a godzin trzy. I niby nic, noc, dzień czy mgła, jak kaniacz dżu, tak czekam ja. Jak kaniacz dżu, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma, to da. Czyś z chmurnej mgły, czy ze śniących złóż, przybywa siąść tuż, tuż, a już. W programie trzecim Jan Kanty-Palusiewicz, Panie Janie, pozdrowienia. No a ten utwór nieustannie zachwyca. Cieszę się bardzo, że w korespondencji państwa bardzo często, wspominając wizytę Katie Mlua była kiedyś u nas, dokumentował to spotkanie fotograficznie Darek Kawka. No i zobaczyli państwo na tym zdjęciu Katie siedzącą w studiu emisyjnym programu trzeciego, która miała na głowie beret. I ten czerwony beret stał się państwa ulubionym atrybutem Katie Melua. Oprócz oczywiście piosenek takich jak ta. If a black man is racist, is it okay? If it's a white man's racism, I'm made in that way. 'Cause the bully's the victim, they say. By some sense, they're all the same. 'Cause the I could march for Spider's Web i Katie Melua, kobieta w berecie. I dobrze pamiętam, że beret był klasyczny, bo miał antenkę. Nie tak dawno, bo w niedzielę prezentowałem państwu wokalistkę, która jest na co dzień wokalistką country. Nazywa się Trisha Yearwood. I ona zaśpiewała wśród wielu innych artystów na takiej płycie Tower of Song. Tower of Songs. Of Leonard Cohen, piosenkę Coming Back to You. I pomyślałem, że dziś w tonacji będzie oryginał. Leonard Cohen. Baby, I'm still hurting. I can't turn the other cheek. I still love you. It's just that I can't speak. I look for you in everyone, and they called me on that too. I lived alone, but I was only coming back to you. Ah, they're shutting down the factory now, just when all the bills are due. And the fields, they're under lock and key, though the rain and the sun come through. And springtime starts, then it stops, in the name of something new. And all the senses rise against this coming back to you. And they're handing down my sentence now, and I know what I must do. Another mile of silence while I'm coming back to you. There are many in your life, and many still to be. Since you are a shining light, there's many that you'll see. But I have to deal with envy when you choose the precious few who've left their pride on the other. to have your word on this, or none of it is true. And all I've said was just instead of coming back to you. Zawsze ten sam problem. Jak tu się odezwać po takim głosie? Coming back to you, Leonard Cohen. Zapytam Państwa tylko, czy pamiętają Państwo, że Leonard Cohen był z nami tutaj na Myśliwieckiej, wystąpił i spotkał się ze słuchaczami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pamiętam to dokładnie, bo zaczął od słów Thank you, Poland. Leonard Cohen, w związku z tym, że nie chcę się po nim zbyt długo odzywać, to tylko powiem, że z walizeczki teraz Brian Adams. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunshine decay. Sunny, thank you for the love you brought my way. All you gave to me, you're all I know. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Brian Adams. Wydaje mi się, że pani Aga w Krakowie mogłaby rozwodzić się nad tą płytą bez końca, bo jest wielką fanką Brian Adamsa. Ja też. No i to z takiej płyty, na której Brian Adams coverował, mówiąc nieładnie, czyli śpiewał na nowo utwory, które mają już kilka lat, i nazwał to bardzo pięknie moje ulubione taśmy. Między innymi Sunny, którego przez chwilę wysłuchaliśmy. Mówiłem już, że ten proces wkładania płyt do walizeczki jest dość skomplikowany, ale są płyty, które tej walizeczki nie opuszczają. jest wśród tych płyt płyta Mike'a Rutherforda i zespołu The Mechanics. Discontented, feeling bad, filled with envy for possessions other people had. I found my pride had always hurt me, fought the world to gain control, not realizing I was sitting on a beach of gold. Searching for solutions, I found the answer laying me. I'm a drifter, but I'm drifting on. Beggar on the Beach of Gold i Mike and Mechanics. No i jeszcze jedna płyta, do której mam wielki sentyment i w ogóle wielką słabość do muzyki tego artysty, John Porter. To zaczęło się od pierwszej płyty Porter Band, Helicopters. Thank you. bodies, prowling lions, cruising villains on the street. Night spots that get hot, sharp knives that take lives of perfume and danger in heat. There are the veterans, too nervous to have fun, keeping a beat going on. There are the heroes, waiting in the shadows, for the town to come along. There are bulletproof lovers, they will only shoot you down. Slip through the crowd unseen, oh, but hang around. They all want to crawl, crawl, crawl, across the stage once more, for the perfect ovation, shun, shun, shun, shun, perfect ovation. Oh, the perfect ovation, shun, shun, shun, shun, perfect ovation. Cóż to była wtedy za płyta? Przedstawiciele mojego pokolenia, czyli rocznik 62, wiedzą, że wtedy trzeba było ją mieć. Ja do tego stopnia zgłupiałem, że miałem i odtworzyłem dla Państwa wersję kompaktową, ale ostatnio przyszło mi do głowy, że zamówię sobie wersję winylową i już ją mam, bo ta stara płyta pierwsza była już do tego stopnia zdarta, że nie można byłoby jej odtwarzać, a poza tym mi się zgubiła. No to tyle wspomnień, jeśli chodzi o Helicopters. Jak Państwo wiedzą, John Porter spotkał się w jednym studiu z Agatą Warczewską i nagrali ku mojej wielkiej radości płytę, która być może już niebawem także na antenie programu trzeciego. No to tyle chciałem się wypowiedzieć na temat Helicopters. No i kontynuujemy tonację trójki. Jeszcze będzie taki jeden utwór, który towarzyszy mi od wieków. I może nie od wieków, ale od lat. I też nigdy nie wypada poza walizeczkę i ciągle w niej jest. lubię zespół. Spotkaliśmy się także tutaj w studiu emisyjnym programu trzeciego. Już Państwo słyszą, że to zespół Red Bugs. Usłyszymy się po 20. Fingers.